राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 6 जुलाई 1997 साय लगभग 4 बजे देहरादून में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण उस धन की तरफ आपका ख्याल कम है। मैं चाहता हूँ उस तरफ आप ध्यान दें। भाई लोग और बहना सभी, बहुत बड़ा धन है और उसकी परवाही नहीं हो रही है। वो क्या धन है? आपके जीवन का समय बहुत मूल्यवान है। समय देकर आप धन कमा सकते हैं, समय देकर मान बढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, संसार में बड़े नामी प्रसिद्ध आदमी आप हो सकते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने भगवान त्रिलोकी नाथ जिन्हें एक एक रूप में अनंत ब्रह्मांड है, वे भगवान आपके सामने नाच सकते हैं, परवश हो जाए। भगत के वश में होते आए भगवान। समय अगर भगवान में लगाया जाए तो भगवान खरीदे जाते सकते। इतना बड़ा मूल्यवान समय है। वो ताश सफर खेल तमाशा हाशी दिल्लगी निरर्थक चेष्टाओं में जाता है और इससे भी बड़ा भयंकर ये काम है पाप करने में, अन्याय करने में, झूठ कपट करने में, जालसाजी करने में, बेईमानी करने में, ठगाई करने में समय लगाते हैं। जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है उस समय को लगाकर नरक खरीदते हैं, पाप खरीदते हैं, अन्याय खरीदते हैं, अत्याचार दुराचार खरीदते हैं। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। समय कितना मूल्यवान है मनुष्य शरीर का, देवताओं का भी इतना मूल्यवान नहीं है। क्यों? देवता भोग ही होने है, अपने किए हुए पुण्यों का भोग करते हैं। जैसे यहाँ होटल में रह जाए एक दो दिन दो तो उनका खर्च हो जाता है। ये पुण्य खर्च होते हैं उनमें, विशेष आगाड़ी के लिए पूंजी कमाई नहीं जाती। परंतु मानव शरीर के समय से हम पारमार्थिक पूंजी खरीद सकते हैं। कितना कीमती समय है। जिसने 75 वर्षों की अवस्था में 60 वर्षों तक रुपये कमाए, वो लाखों करोड़ों रुपये कमा लिए। उसमें 60 वर्ष लगे। उन रुपयों को देने पर क्या 60 वर्ष मिल जाएंगे? 60 वर्ष नहीं, 12वां हिस्सा 60 महीने मिल जाएंगे। छोटे से छोटी बात कही जाए, हिसाब करने वाले अब देखे तो हजारों लाखों की तरफ जाएगा। क्या 60 महीने मिल सकते हैं? क्या 60 दिन मिल सकते हैं? 60 वर्ष जिस पूंजी के खरीदने में लगाए उतने 60 दिनों में 60 दिन और मिल जाएंगे कि 60 वर्ष में हमने धन खर्च किया वो सब का सब देता हूँ, केवल 60 दिन मिल जाए। 360 वर्ष होता ही नहीं, फिर कहा जाए कि 60 घंटा मिल जाए, फिर कहा 60 मिनट मिल जाए, मिल जाएगा। 60 वर्ष जिसमें कमाया आपने, उसके खर्च करने पर उसके बदले में 60 मिनट भी मिल सकते हैं क्या? नारायण नारायण नारायण प्रभु, नारायण नारायण। व्यापारी आदमी समझते हैं पूंजी कितनी खर्च हुई, हमने पैदा कितने किए, तो पूंजी तो वो खर्च की है जिसमें भगवान मिल जाए। इतना ऊंचा समय मनुष्य ही का, भाई लोग बहनों लोग सब ध्यान दे, समय तो वो खर्च किया है और उन समय धन की बिक्री की जाए पीछे तो 60 मिनट नहीं मिलते, 5-7 मिनट भी नहीं मिलते। महाराज मृत्यु समय में कहे कि मैं 60 लाख रुपए देता हूँ तो 60 सेकंड भी मिलेगी क्या? कमाई मूत्र करोड़ों रुपए देता हूँ, 60 मिनट भी मिलेगा नहीं। उसमें समय आपने लगाया, उसके सिवाय पाप करने में, अन्याय करने में, ठगी करने में, धोखे देने में, विश्वासघात करने में, बिजनेस सेवन करने में, नाटक सिनेमा में, खेल तमाशा में, निरर्थक समय क्लबों में बर्बाद किया, अगर कोई आपको हिसाब पूछने वाला हो तो क्या जवाब है आपके पास? जिस पूंजी से आप जी रहे, धन करोड़ों रुपया रहने से भी आप जी नहीं सकते, और 5 मिनट का भी समय तो जी सकते हैं। ऐसे जीवन का आधार अरबों रुपए देने पर भी 5 मिनट मिलेंगे क्या? वो समय आपको मिला हुआ है, अगर भगवान का ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, तो कितना लाभ हो सकता है, बहुत भारी लाभ ले सकते हैं आप। वो समय खर्च करके भी और खाली के खाली रह गए, कितना नुकसान हुआ। मानव जीवन के समय के समान कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है। दुर्भो मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, जब मिल गया ना पता नहीं लगता है, मिली हुई चीज सुगम दिखती है। एक अंगुली भी कट जाए, बहुत मेहनत करने पर भी ऐसी नहीं मिलेगी, रबड़ की लगा लोगे ऐसी नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा शरीर जा रहा है मिलेगा, छोटा सा अंग भी गया हुआ मिलता नहीं, पूरा का पूरा शरीर मर जाए तो शरीर मिलेगा। इतना दुर्लभ सब दुर्लभ हो, दुर्लभम त्रय नहीं तत्त दुर्लभ साज सुलभ करी पावा लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम बहु संभवान थे। बहुत जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मिला है। लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम बहु संभवान थे मानुष्यम, मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है। वो दुर्लभ शरीर पा करके भी आपने वो निरर्थक खर्च कर दिया। आपको मौका कम नहीं मिला है परमात्मा तत्व की प्राप्ति ऊंचे से ऊंचे बाद में करना कुछ नहीं रहेगा, जानना कुछ नहीं रहेगा, पाना कुछ नहीं रहेगा। तीन बात, उस तत्व की प्राप्ति होने के बाद कोई तस्य कार्य न भेजते, कर्तव्य भी कोई बाकी नहीं रहता, और ज्ञातव्यम नाम शिष्य दे जानने लायक बात भी बाकी नहीं रहती, पूरा जानकार हो जाता है। वो प्राप्त भी जो परमात्म तत्व है, जिस परमात्मा के एक एक रोए में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो परमात्मा आपकी आज्ञा पालने के लिए हो जाए। अर्जुन ने कहा सेनी और भी और मध्य मृथक स्थाप है, हुक्म देता है दोनों सेनाओं की जगह खड़ा करो जी हजूर, सैन्य और भी और मध्य स्थापित वे परमात्मा आपका हमारा कर्म मान सकते हैं। आप अगर भक्त हो जाए, वे कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। वो मुकुट मणि आप भगवान की मुकुट मणि बन सकते हैं, वो समय है मानुष का, वो समय लगा कर मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, निर्दोष चीजें खाना, जिंदगी पला भाई नरक होगा, जीवों की हत्या करना कितना बड़ा भाई भाई, मदिरा पान महापाप है, महापाप। चार महापातक है, मदिरा पान महापातक, ब्राह्मण की हत्या जिसके द्वारा सैकड़ों हजारों का उपकार होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर देना बड़ा भारी पाप, बहुत ऐसे विशेष महापाप है। और गुरु पत्नी गमन, मां से विदेश गुरु पत्नी होती है, पूजनीय आदरणीय वंदनीय, उसको कुदृष्टि से देखना, और सोना चांदी रत्नों की चोरी करना, ये चार महापातक है। मदिरा पीना बहुत लोगों ने शुरू कर दिया, कितना महापातक है, और उसके बिना आदमी जी सकता है? उससे कोई विशेष आप में बल आ जाए, बुद्धि आ जाए, ऐसी बात नहीं है, कोई विशेष लाभ हो जाए ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में मनुष्यों ने अपनी स्त्रियों को मारपीट करने लगे, मदिरा पी करके बच्चों को मारे, स्त्री को मारे, गाली बोले, स्त्रियों की शिकायत से मदिरा बंद कर दिया प्रांत भर में। कितना अनर्थकारी, पैसा लगाना, पागल हो जाना, घर वालों को पीटना, गाली देना, सही खराब करना और पैसा दे करके, और महापातक बताया, महापातक ऐसे पातकों में लगा देना। समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसे महापाप करने के लिए समय नहीं मिला है। कृपानाथ आज तक हुआ सो तो हुआ, अब बहनों और भाइयों अब आगाड़ी ऐसा हो इतने समय बर्बाद न हो। ख्याल करें तो आपको पता लगेगा, हमने देखा है, बातें करते हैं घंटा डेढ़ का बीत जाती है, अरे प्राणायाम करके रोकते हैं तो एक मिनट बड़ा लंबा हो जाता है, एक मिनट बड़ा लंबा हो जाता है, अरे बातें करते हुए घंटा दो घंटे बीत जाए। समय वही है, इतनी गफलत, इतनी भूल, इतनी एक घोर निद्रा, इतनी बेहोशी, जो इतना कीमती समय आपका जा रहा है, ये फिर ख्याल ही नहीं है, होश ही नहीं है, इसलिए राम नाम सत बोल जाएगी, पाप संग्रह करके और मरोगे, फायदा क्या निकलेगा? लाभ के लिए बताया मानुष शरीर, लब्धवा सुदूर में बताया ना, श्रेष्ठ भक्ति मुदस्यते विभो दृश्यंति, ये केवल बोध लब्ध है। भक्ति का त्याग करके बड़े बड़े काम करने में लग गए, क्या कहा आपने, वो समय आपका सार्थक हो जाए। आज एक दिन आप सुन लें और एक दिन से ही आप बदल दें, कब समय निरर्थक पापों में समय नहीं लगाएंगे, निरर्थक समय नहीं खोएंगे, गपशप में, खेल तमाशे में, आज ही दिल्ली में, जिसे ना तो भगवान मिलते, ना धन पैदा होता, ना स्वास्थ्य सुधरता। आप बताइए सिनेमा खेल गाड़ी में क्या होता, क्या स्वास्थ्य बनता है बढ़िया, मदिरा पीने से स्वास्थ्य बनता है, क्या पैसे पैदा होते हैं, क्या घर वालों की सेवा, समाज की सेवा होती है, क्या फायदा होता है, शरीर में बल बढ़ता है, बुद्धि विकास विकसित होती है, फायदा कोई सही नहीं, और नुकसान सब तरह का, और लोग और परलोक दोनों बिगड़े, ऐसे काम में समय जाए, कितनी गफलत की बात है। ये सोचो भाई बहनों, भी सोचो, निरर्थक बातें करने के लिए दूसरे घर पर जाएगी, मारवाड़ी शब्द आता है, घर में बातों, बाहर बातों, बातों आता जाता, इन बातों में नफो नहीं है, जब मारे लाता, निरर्थक समय बर्बाद किया, क्या फायदा आपको और क्या जनता को, दुनिया की क्या सेवा भरी, क्या समाज की सेवा करे, क्या आपका बल बढ़ा, आपकी निरोगता बढ़ी, क्या घर वालों को उपकार हुआ, फायदा किसी तरह का नहीं, किंचित मात्र भी, नुकसान बड़ा भारी। उसी समय में अगर आप काम धंधा करते तो हजार रुपया लाखों में पैदा कर लेते, विद्या सीखते तो गाना बनाना आदि गए और विद्या जितनी गए, संस्कृत अंग्रेजी कई तरह की लिपियां सीख सकते थे, जो विद्या साथ में रहती है धन कमाने में काम लेती, ऐसे भी आप कर सकते थे, परंतु ऐसे निरर्थक समय बर्बाद हुआ, उसमें लाभ क्या हुआ, नुकसान तो कितना बड़ा भारी हुआ, लाभ कुछ नहीं। तो आपसे प्रार्थना है, मेरे को बुलाया, समय दिया, कृपा की, तो ऐसी कृपा कृपानाथ और करो कि अब आज से समय बर्बाद न हो। बहुत ख्याल रखो कि तो होगा, धन की रक्षा के लिए तो आपके पास उपाय है, तिजोरी में बंद कर सकते हैं, बैंकों में कर सकते हैं, लोकल ले सकते हैं, पर समय को बंद कर सकते हैं, ये तालमेल नहीं रहता, ये निरंतर खर्च होता है, और खर्च होने पर मरना ही पड़ेगा, धन खर्च होने से मरता नहीं आदमी, लाखों करोड़ों धन चला जाए तो मरता नहीं, और उम्र रहते हुए मरता नहीं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने पर भी हमारे जीने के दिन बाकी है, समय बाकी है, उसके आधार पर जिए, इतना आधार आपका समय, वो समय निरर्थक जाए, कितने हानि की बात है, ये बड़ा भारी दंड है। तो आज से ख्याल हो जाए, बहनों को भी चाहिए, भाइयों को भी चाहिए, सावधान हो जाए, अब समय निरर्थक नहीं खोएंगे, आज से ये आज एक चीज आप ले लो, बड़ा भारी काम हुआ आपका, महीना दो महीना सत्संग करो, उससे बड़े काम हो जाए एक दिन में, अगर सावधानी हो जाए, सुबह जल्दी उठे उसे लेकर शाम को सोने तक आपके कितना घंटा लगा, 5-6 घंटा आप सोते हो तो 18 घंटा आपके पास रहे, 18 घंटों में क्या काम किया, जो कि परलोक सुधरे, लोक सुधरे, स्वास्थ्य सुधरे, समाज सुधरे, घर वाले सुधरे, आप विद्या पढ़ो, ऐसा हो जाए, समय तो खटा हुआ है 18 घंटा, और लाभ क्या लिया, ठगी धोखेबाजी करके धन कमाया, काम क्या आएगा, जितना धन यहाँ कमाया 1 कौड़ी साथ चलेगा नहीं, और पाप अन्याय किया है वो 1 कौड़ी पर पीछे रहेगा नहीं, धन के लिए जो पाप किया है वो पाप कौड़ी भर पीछे नहीं रहेगा, सबका सब साथ चलेगा, और धन में तो माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई हिस्सेदार होंगे, मैं पाप पर कोई हिस्सेदार नहीं हुआ, वो एक आपको भोगना पड़े अकेले, इतना पाप का संग्रह किया, और वो साथ जाएगा, महान भयंकर दशा करेगा, प्रत्यक्ष में ये बात है कि स्वभाव कितना बिगड़ गया आपका, आप परलोक को न मानो, स्वर्ग को, नरक को, भगवान को न मानो, तो कम से कम स्वभाव को तो मानते हो, स्वभाव कितना बिगड़ा, व्यसन सी व्यसन करने से आदत कितनी बिगड़ी, वो आदत साथ जाएगी, जिनका लड़ाकी स्वभाव होता है वो गाड़ी पर लड़े मुसाफिर लड़ेंगे, लड़ाई कर देगा, ये माइया जो भर जाए वहां लड़ पड़ेगी, लड़ाई का स्वभाव आदत है, तो आदत बिगड़ने में आप इतना इतना कोशिश करते हो, सुधार के लिए भी कोशिश करो, अंधाता कृपा करो, आदत सुधारो, स्वभाव सुधारो, जो स्वभाव आपके साथ रहेगा, प्रत्यक्ष बल है, स्वर्गाधिक बात है, परलोक की बात है, भगवान की बात है, वो तो आप न मानो, आप मानने वाले आए हो, नहीं मानने वाले तो यहाँ से ही क्यों, पर वो न मानो तो कम से कम कम से कम कम से कम ये तो बात मानो कि स्वभाव सुधरेगा, और जो अच्छे अच्छे संत हुए महात्मा हुए उनमें क्या विलक्षणता है, उनके स्वभाव की शुद्धि हुई है, और क्या हुआ, नाक कान हाथ पैर और तरह गए, क्या माप तोल पड़ता है, स्वभाव शुद्ध होता है, स्वभाव शुद्ध होता है सब जगह आदर होता है, शुद्ध स्वभाव वाले का सब आदर करते, बिगड़े स्वभाव वाले के माँ बाप आदर नहीं करते। एक सज्जन थे तो घर पर आते रोटी खाने के लिए, बढ़िया विष थे, दुकान पर काम करते, घर में आते तो किसी को बात पीट कुछ न कुछ कहते, सब चुप रहना पड़े, रोटी खा चला जाए तो निहाल हो जाए, ये लड़ाई करेगा, छोकरों को मारेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, घर वाले डरते बिगड़े हुए स्वभाव से। साधुओं में बड़ा आदर था, शेख जी श्री जयदयाल जी ने मेरे सामने मेरे सुनने में किसी को नहीं कहा जीवन मुक्त है, ये महात्मा तत्व की है। सैन ज्योति जो कहा था कि बूढ़े को सेवा करके महात्मा से काम ले लो, अपना लाभ उठाओ, तो ऐसे संत स्वभाव शुद्ध हो। और आप बताओ क्या होता है, उनके पास कोई पूंजी थी, कोई राज्य था, कोई बल था, कोई विद्या योग्यता थी, कला कौशल थी, कुछ नहीं, स्वभाव शुद्ध हुआ। तो वो स्वभाव सुधार लो अभी तो जन्मांतर में भी स्वभाव आपका काम देगा। बैलों को देखा, एक गाड़ी में चलने वाले बैल, उन्हों चारा डालते हैं तो एक को कस के बांधते हैं ना, तो वो चारा चढ़ता है, एक खुला चढ़ता है, कहा जा रही एक साथ चलने वाले में तुम्हें दुभांत क्यों किया, कि वो खुला छोड़े सींग मारेगा चढ़ने नहीं देगा दूसरे को, और वो खुला चढ़ता है क्यों, वो सींग नहीं मारता, वो अब चारा चढ़ता है। पशु जोड़ी में भी सुख पाएगा, स्वभाव सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ स्वभाव वहां भी दुख पाएगा। ये जो चलते चटोर सर चाट खाए वो खाए चटोर पर, एक दिन अच्छा पानी पी ले, बछड़ी को मैंने देखा, गायों को देखा है, नाले में पानी आओ तो उसे पीती है, वो खेड़ में पानी नहीं पीती, देखो ये स्वभाव कहां बिगड़ा। अब भी यहाँ गिलास है, हाँ बढ़िया गिलास, खाली गिलास, खाली हो गए, समझते नहीं स्वभाव बिगड़ रहा, कर खा रहे हो, शुद्ध चीज सेवन करो, भोजन क्रिया जैसे चटोर पर सब कुछ है, बोलो क्या सर, सब कुछ है, मिठाई तो है ही नहीं, ऐसा मीठा यार तैयार किया गया, खटाई तो है ही नहीं, अच्छा खटाई देख लिया, चटनी लिया, चटनी नहीं है, चटनी, अरे यार दो पत्ती पौधा ना की रख देते तो कितनी बढ़िया जायगा हो जाता, रख दिया सर दो नहीं होनी चाहिए तो कैसा बढ़िया होता, ऐसे खाने वाले वह पशु बनेंगे तो हरे खाना नहीं खाएंगे, वो ऐसे दुबला रहेगा, मैंने देखा है, एक चारा खाता खूब अच्छा बढ़िया, और वो एक दिन चारा बढ़िया चल देगा, दो तीन दिन चारा नहीं चलेगा। कुत्तों को देखा है भूखा मरते हुए वृंदावन में, दूध पीते हैं वो चाटते हैं, रोटी नहीं खाते, भूखा मरते हैं, ऐसी चटोर पड़ने की आदत हमारे साधुओं मैंने देखा है, जैसे मिल जाए वैसे खा लिया, भगत पर जो मिल जाए वैसे खा लिया, गृहस्थों में देखा है, बहनों माताओं में देखा है, भोजन कर चुके सब, बची हुई जो चीज है, बूढ़ी बूढ़ी माता है हमारी, भोजन बच गया वो पा लिया अपना, तो ये स्वभाव है, स्वभाव आदत है, वे भी जीते हैं आप भी जीते हो, बहुत चटोर हो चटूर पेटू होता वो भी जीता है, और हम लोग भी जीते हैं, इसमें क्या दिखता है, उनमें आ गई स्वभाव बिगाड़ लिया, सोने में गद्दा हो तो नींद आवे, नींद नहीं आवे, चटाई पर ऐसे सो जाए कहीं सो जाए मन मोह से नींद आ जाती है, स्वभाव बिगड़ने पर आदमी पराधीन हो जाता है, और स्वभाव शुद्ध बनाने से स्वाधीन रहता है, पराधीन नहीं, येन केन चिदाचरण येन केन चिदाचरण यत्र कुत्र अपेक्षाई सा तदेव ब्राह्मणम विदु, महाभारत में वो ब्राह्मण है, जिस किसी ने उठा दिया तो उठा दिया, वो भी है एन के सीधाशी, किसी ने भोजन दे दिया भोजन कर लिया, जहां मर दिया सो गए मौज से, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई जी जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, उपकार करे, सेवा करे, दूसरों को भला करे, परंतु अपने लिए साधारण रोटी खा ली, साधारण कपड़ा पहन लिया, काम चले, ये माई और श्रृंगार करती तरह तरह का तितली बन जाती हो, और फिर दूसरी बिचारी गरीब आ जाए तो यू करती। अब वो साड़ी वैसी चाहिए, पहनने के उड़ने की वैसी चाहिए, टिकी भी उसी रंग की चाहिए। अब सब कहां से लाओ? पर समाज में भी कोई कमजोर नहीं है, बड़ी अच्छा आदर है, परंतु ये तितलियां जो पण पण करके तिरस्कार के दूसरे का बड़ा भारी पाप करती। गरीब बहनों का आदर करो, आदर करो। वे दिखने में ऊपर नहीं है, परंतु सहने में कोई गुदड़ी के लाल मिल जाए क्या पता है, साधारण गुदड़ी उसमें ही लाल पड़ गया है। ऐसे ऐसी बहना शुद्ध निर्मल आचार वाली, बड़ा वृद्ध से पालन करने वाली, शुद्ध, न चटोर है, न पेटू है, न चट्टू है, ऐसा स्वभाव बहनों बनाओ, लोग परलोक सब सुनेगा। स्वभाव बिगड़ा हुआ का ना ससुराल में घटती है ना पीहर में, स्वभाव शुद्ध वाली शब्द होती है। मैंने विधवा बहनों को देखा, पांच सात भाई है, उसे सास सेवा लेने को आते हैं, हम भुजाई बोल दे जाएंगे कि नहीं हम भेजेंगे नहीं, हमारे माँ की जगह है। भाई कहते हैं हमारी माता की जगह है, ये सलाह देती है, बहन सलाह देती, भाई काम करते, रक्षा करती है सब तरह से। ऐसी बहन नहीं होती, ऐसी होती है, शूर्पण अगर जैसी भी होती है, सब जगह सब तरह चीजें होती है, पुरुषों में भी होती है, ब्राह्मणों में भी सब तरह, साधुओं में भी सब तरह, बहनों में भी सब तरह, भाई भी सब तरह। तो अच्छा बनना अपने हाथ की बात है, स्वभाव शुद्ध बनाना हाथ की बात, लखपति हो जाना हाथ की बात नहीं है। अगर सब हो सके तो लखपति कमती क्यों रहेंगे, पर देने के लेने के देने पड़ जाते हैं, दिवाला निकल जाता, कर्जदार हो जाते हैं। ये हाथ की बात नहीं है, स्वभाव शुद्ध बनाने में कोई परतंत्र नहीं है, कोई पराधीन नहीं है। हम संयम के फल स्वभाव बना, साधारण रोटी कपड़ा मकान जैसा मिल जाए उसमें रह जाऊं, ये आवश्यक चीज है। अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, चार चीज बहुत आवश्यक। अब इसमें भी सजावट करोगे, तरह तरह करोगे तो दुख पाओगे। अच्छी चीजें अच्छे बनाओ, बढ़िया बनाओ, हलवा पूरी बनाओ, सब करो, पर आदत में बिगाड़ो, स्वभाव मत बिगाड़ो। बढ़िया से बढ़िया माल खा लिया, साधन रोटी खा ली। अच्छे धनी आदमियों को मैंने देखा है, सुखराम जी महाराज थे ना, बीकाने में नामी वैद्य थे। गंगा सिंह जी ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसे वैद्य है, पहले कह दिया गंगा सिंह जी को, अब आपका ज्यादा शरीर नहीं रहेगा। वे प्रशंसा करते थे और भोजन करते थे। चूरू में मैं गया तो मैं भिक्षा लाया, बड़े प्रेम से भिक्षा पा ली, लाखों रुपये पास में, वैद्य नामी। पहले कह दिया कि लगवा हो जाएगा रहे हो। हमारे विद्या गुरु जी महाराज के हृदय में वायु जोर से आंध्रश्रम की बात है, मैं पास में था तो महाराज बोले कि मैं मर जाऊंगा। चौश्रम महाराज वहां सामने विद्या गुरु जी मेरे देखो महाराज जी महाराज मर जाऊंगा। कहते अभी तो मरोगे नहीं, पर जब मरोगे तो भी इस बीमारी से नहीं मरोगे। ये कहते ना कोई मामूली बात है, नहीं मरे उस बीमारी से, मैं पास में था, उनका सही कहता था। वो आनंद आश्रम कह दिया कि आप तो कहते हो मर जाऊंगा, आप मरोगे तो नहीं, पर जब कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे आप। ऐसे कह देते चमत्कार महाराज। चंद्रदे की भट्टे निकाल दे, बैठे रात भर, घुटना टकना है ना, उसे चपूटा जम गया, बड़ा आचर जम गए थे। रातों चकते का यार बड़ा सुंदर शरीर था, बड़े अच्छे थे, पैदी में नामी थे, मकान बनाते तो खड़े रहते, ऐसे ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, पसंद नहीं आया तोड़ दो उसको, तोड़ दो फिर बनाओ ये बनाओ। हरेक विद्या में बड़े चतुर थे, तो अच्छे अच्छे आदि वे भी मैंने देखे हैं, रुपया कमाने वाले देखे हैं, बहुत विशेषज्ञ, कई बातें ऐसी मैंने सुनी है उनकी या मैंने देखी है, मैं छोटे से बड़ा हुआ उनके सामने। तो ऐसे ऐसे आदमी साधारण अपना लेट गए, जागे सो गए, जासे कर दिया। रामपुरिया बड़े धनी आदमी है, और लड़के को कोई बीमारी दवाई दी, रुपया भी तेरे रुपया देते अलग धर दे, अगर ठीक हो जाए तो रुपया देना, नहीं तो नहीं देना, अलग धर दे रुपया। धनी आदमी को कह देते जो बना दे नाक रगड़े सब ने उसके दौरा हो गया बीमारी का, कि दौरा कैसे हो गया, कभी कुपित किया है कि नहीं किया है। अच्छा फिर ले गए, चलो घूमने को चले शिवबाड़ी की तरफ ले गए। वहां छोड़ ले गया, मैं टट्टी जाऊंगा, टट्टी जाओ देखा, और टट्टी जार देखा तो बेर के छिलके मिले। ये देखो बेर खाया, ये कुपति मदरी फलम हरीत की सदा पथ्या। दारा कैसे हो कैसे जा दौरा बिना कुपत किए, मेरी दवाई चलती है। भगवान जी थे बड़े धनी आदमी, बेहोश हो गए, उनको बुलाया कि महाराज हमारे बात करनी है। कि तो बात तो मैं करा दूंगा, जिला ना मेरे हाथ की बात नहीं है, वो तो उम्र हुई तो जाएगा, दवाई दी बात कर लो, चीज होश आ जाएगा बात कर लो। ऐसी चमत्कारी ट्रेन सेन यू ही बिना सर आए महाराज राम दो बरे, मैं भिक्षा लाता रू पाते नहीं पता था। तो इस स्वभाव बिगड़ानी चाहिए, उसमें कमी नहीं थी कोई, कोई पैसे की कमी हो, आदमियों की कमी हो, नौकरों की कमी हो, कोई कमी नहीं। कितने ऊंचे वैद्य थे, गंगा श्री जी में गर्व किया कि मेरे राज्य में ऐसे वैद्य है। तो अच्छे अच्छे आदमी सहिष्णु है, ठीक तरह से ऐसे वैद्य करेगा, पर वही नहीं है। बड़ा कितना कितना आदर होता था सब कुछ, आप सब बन सकते हो, ऐसे आप बहन और भाई सब बन सकते हो, इसमें स्वतंत्र हो। लखपति बन जाओ हाथ की बात नहीं है, पर सादगी से जीवन बिताओ और उपकार में काम करो दूसरों की सेवा, पर सादगी से जीवन बिताओ और उपकार में काम करो दूसरों की सेवा। पढ़ाई कराने में मर्याद पैसे पैसे नहीं करे क्या, निर्वाह करने के लिए पास पैसे नहीं, ये पास श्रृंगार बैर दूसरे दृढ़ हजामत करती है बहन जिसमें 100-100 रूपया 100-150 रूपया हजामत में, स्त्रियों का जमा था सफा जाए बता रही ये दशा। आज कितना दिन तक समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है, वो गरीब बहनों की सहायता में, विधवा बहनों की सहायता में लगा जाए, किसी कन्या का लगन नोत और ब्याह करा दिया जाए, कितना उपकार हो जाए। कितनी बहनों बीमार है उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, बच्चों की पढ़ाई में आप फीस दे दो और कर दो, कितनी सहायता हो जाए, बड़ा भारी पुण्य होगा। आप दान दो तो पुण्य नहीं होगा, बच्चों को पढ़ा दो तो मन उम्र उम्र कबार खाएंगे, विद्या पढ़े दान दे क्या होगा, थोड़ी नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और विद्या दे दी, विद्या तो दादी मेरी, विद्या में उम्र भर जीव का हो जाएगी उसकी, और परमात्मा विद्या दिया जाए तो कल्याण हो जाए। तो ऐसे प्रबंध करो जो गरीब बहन हो उसका, तो आपका पैसा सफल हो जाए, नहीं तो क्या फायदा, अधिक पैसा और पैसा छोड़कर मरोगे। चिंता तो ये होती है कि कैसे काम चलेगा, पेट कैसे भरेगा, छोरा छोरी का संबंध कैसे करेंगे, ऐसी बड़ी चिंता होती है। अरे रुपया छोड़कर मरते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपया छोड़कर मरते हैं। दादू दुनिया बावड़ी सोच कर रहे गहली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, भगवान रोटी देंगे, कुछ पास में नहीं है, ऐसे साधु कोड़ी पास में रखते नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, कोई चीज बांधते नहीं पास में, जब देवे तब खाए, जब मिल जाए खा लेते। नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, जैसे माँ का ख्याल रखती, माँ ख्याल रखे बच्चे का, भूखा है ये सो जाए तो उसे से खा ले, भोजन कर ले, भोजन कर ले करते सो जाता है, ठंडा दूध बना करके पिए जैसा लाकर उठाकर मुंह में लगा देती है। ऐसी माँ तो पी लिया ठीक है, ऐसे हित करो। गया है ये जो वैद्य है उनके लिए बताया है, आर्ता पुत्रवत उपचार लिया, वैद्य और डॉक्टर को चाहिए वैद्यों की सेवा करे बीमारों की, तो कैसे करे जैसे अपने खास पुत्र की माँ सेवा करे, इस तरह से बीमार की सेवा करनी चाहिए। फीस लिख देंगे, रुपया ले लेंगे, काम नहीं करेंगे, ये वैद्य काम नहीं। किं करोमि कुगच्छामि कथं लोकानिरामया, वैद्यों के लक्ष्य में लिखता है कि कैसे क्या करूं किसने लोग निरोग हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिनके हृदय में पराया हित, दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं को भागोहि, ऐसा स्वभाव आप बना सकते, भाई बहन से बना सकते। वो स्वभाव तो दूर गया, ये परिवार नियोजन महान नुकसान करने वाली, महान महान आपका पतन करने वाली चीज है, जिसको आप अपनाए बैठे हो। हम दो, हमारे दो मृत्यु होगी। गांव में कई आदमी बूढ़े बैठे हैं, मेरे पास समाचार आए हैं, पानी पाने वाला नहीं है, छोरा दो थे मर गया। हम गए दक्षिण में, एक छोरा है महाराज आशीर्वाद जी जी है, दूसरा महाराज दो ही छोरे थे, फिर हमने ऑपरेशन करा लिया। अब उसे एक पागल कुत्ता खा गया, मर गया। अब इन आशीर्वाद जीता है, घर में खान था 5-10, तो हल गया है तुम्हारे। जब ज्यादा संदर्भ संख्या थी उस समय में, धान बाहर से, गेहूं बाहर से आया होगा, मेरे को तो याद है रद्दी गेहूं आए थे बाहर से, विदेश से यार, आज बढ़िया चावल बढ़िया गेहूं भेजते हैं विदेशों में, और कहते हैं संख्या घटाओ, संख्या घटने से कौन कमाएगा, खेती कौन करेगा, 60-70 रुपये एक दिन के खेती में, पहले आधे आने में काम करते थे दिन भर, पर इतने रुपया आ जाता है तो भूखा मरेंगे। पर इतना बहम डाल दिया है आपने, वो मान लिया है, बहनों ने बड़ी भारी हत्या करी, गर्भपात करते, कितनी हत्या है गर्भपात, ये पाप ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात है, जो ब्रह्म हत्या जो मैं चार महापातक कहा, उस महापातक से दूना होता है गर्भपात पाप, निरपराध जीव है, आपका क्या अपराध किया उसने, जिसको जीने नहीं देते, जी जाए उसे नहीं, गर्भ गिरा कर मार देते हो, ये भाई महान हत्या करते, बड़ा भारी पाप होते। थोड़ा सा आप विचार करो, एक बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनना, बुरा मत समझना, जिस सुख को आप छोड़ नहीं सकते, मैंने कहा भाई संयम रखो, आपके ज्यादा प्रजा नहीं चाहिए तो संयम रखो, अलग अलग रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कहते हम कर नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया और गर्भ में आया और उसकी हत्या कर देना, कितनी कृतज्ञता है, एक एक बात विचार उत्तर दो, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो आपको सुख दे करके वो गर्भ में आया, तो जीने देना, जो सुख बेचारे को इतना सुख दिया है उसकी हत्या कर देना, गर्भपात कर देना, कितना बड़ा अपराध है, कितनी कृतज्ञता है, उपकार किया उसने, इतना आपको सुख दिया, उसके बिना आप रह नहीं सकते, उसकी हत्या कर देना, इन बहनों को आपको शर्म नहीं आती है, कृतज्ञता कितनी बड़ी भारी कृतज्ञता है, जिसने इतना सुख दिया उसको जीने नहीं देना, जन्म नहीं लेना देना, ऐसे कह जाएगा इसमें जीव होता ही नहीं, कहां अकल चली गई आपकी, मनुष्य के वीर्य में कीटाणु है हजारों लाखों। डॉक्टर को मैंने कहा, एक संत ने कहा अभी एक बार भग भोग हुए जीव होते 9 लाख जंतु मर जाते हैं, डॉक्टर ने कहा 9 लाख नहीं होते, करोड़ों जीव होते हैं एक बार में मनुष्य के, वो जीव जाकर के गर्भाशय में चलता है, उसे कहते किसी जीव है ही नहीं, गर्भपात की पुस्तक आप देखो, वर्तमान दशा और परिणाम वो मेरी पुस्तक दिखी वो देखो, मातृ हत्या, वो छोटी बच्ची दिखती है, कन्या है मार दो पाठ, वो कन्या क्या है, मातृशक्ति है, वो सब वही थी गर्भ में, वही वैसी और ये और थी, वही मातृशक्ति है, माँ है, वो छोटी बच्ची है, मातृशक्ति है, वंश बढ़ता है उसे, तो समाज में वेश समाज में दूसरा सर की बात है, सभा में मैंने पूछा तो कहा 100 तो लड़के हैं, 50 लड़की है 45 लड़की और 100 लड़का, वंश नष्ट होगा ना क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, ये माता है, इनसे हमारी जीव का चलती है, ये माता और भाई सब ये माताओं के पेट से आए, माँ का दर्जा जितना ऊंचा किसी का दर्जा नहीं है। राम जी वनवास में जाते हैं तो केकई ने दे दिया वरदान, ले लिया और दर्शन जी दे दिया, माता कौशल्या से मिलने गए, माँ तो कौशल्या खुश हो गई, आज बेटा मैं सुस खा दो, जल्दी भोजन कर दो, सवारी निकलेगी राजगद्दी के लिए या युवराज पद के लिए तो देरी हो जाएगी, कब खाओगे? भोजन कर लो, माँ का शोगा खिलाने का, कुछ खा ले। मैंने देखा ही मेरे साथ साथ हम जयपुर गए, संतोष की दादी जीव ने कुछ पा ले, नरसती साधु थे, माता भोजन किया हुआ है, ए दूध ही पी ले, थोड़ा सा दूध ही पी ले, ये दया इनमें समझे, थोड़ा दूध ही पी ले, थोड़ा खा ले। कलकत्ते के बाद मैं भोजन कर जल्दी माता पे मारा ठीक खा कुछ अच्छा ले, ये लाऊ ये देऊ ये देऊ, माँ की तरह इतना लाता कहिए। अब वो क्या दशा हुई बात को गई बीच में, वो मातृशक्ति है ये महान दया, घर भर में आपको भोजन देने वाली है ये, अन्नदाता है अन्नपूर्णा, जगह गर्भ गिरा दे, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं थी, कितना बड़ा भारी पाप शास्त्रों में गर्भ गिराने के समान पाप, जोड़ी का कोई पाप है ही नहीं, इतना बड़ा भारी पाप और वंश नष्ट होता है। सरकार क्या है, कर्जा लेते हैं वो कहते हैं कि तुम परिवार नियोजन करो तो कर्जा देंगे, हम दो हमारे दो, और फिर कहते दो हम दो हमारे एक, उसमें कहते हजारों में एक हो तब कर्जा देंगे, ये संपूर्ण नष्ट हो जाए। गायों का तो मांस की चमड़े की हड्डियों की बहुत मांग, जैसे गाय मर जाए सभी, खेती करना बंद हो जाए, फिर यहाँ पर आएंगे हम और अपने बड़ी बड़ी खोलेंगे कारखाने जिसमें नौकर मिल जाए, खेती करते तो स्वतंत्र रह जाएंगे और आदमी थोड़े रह जाएंगे, क्या खाएंगे ये, इस वास्ते परिवार नियोजन करो, यानी उसको आपने बड़ा श्रेष्ठ मान लिया है, खाएंगे क्या, जो प्रजा बड़ी है क्यों अनाज बड़ा है, फल है साग है पत्ती है बूझड़ी बूटी है, बिलत जा रही है विदेश जा रही है, पहले विदेश से गेहूं आए थे, आज विदेश चावल गेहूं बड़े बड़े जा रही है, जनता बढ़ने से खेती होती है बढ़ना है, ये नहीं है विचार है कि अन्न कम है तो खेती जो खास ऐसे निरर्थक पड़ी है जमीन उसमें खेती कराओ, राज का काम है कि खेती करा करके इसमें पूर्ति करनी, रसोई थोड़ी बनी है क्या ज्यादा मार दो उसको, क्योंकि रसोई थोड़ी बनी है, अरे मार दो रसोई ज्यादा बनाओ, क्या बुद्धिमानी बताओ, रसोई थोड़ी है तो ज्यादा मार दो रसोई और बनाओ, अगर आपके अन्न की तंगी है तो खेती कराओ अच्छी तरह से, राज को चाहे खेती करेगा हम बहुत जिससे अनाज पैदा करेंगे, अनाज जाता है विदेशों में, यह दशा है, जो बंदरगाह है जहां से अन्न जाता है वहां आप जाकर देखो पुराने लेख क्या क्या लिखा, कितने कितने जाता था पहले आज क्या करता होता है, ऐसी ऐसी है आंखों में झूठ धोक रहे हैं और मानती है, मैंने मानती थी कहते ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे काम पड़े कहते ये तो आविष्कार हुआ है नया, ये आविष्कार है, जब पंच वर्षीय योजना में इतना मांस उत्पादन हुआ, इतना परिवार का कल्याण हुआ, मांस उत्पन्न होता है, हत्या होती है, पशु मर गए हैं, सांपों के मारने की कानून भी मत मारो, भेड़ों को मार मार करके बच्चे निकाल करके तूस बनाते थे वो कानून बंद कर दिया, भेड़ बहुत कम रह गई है, सांप कम रह गए हैं, हाथी कम रह गए हैं, पशु कम रह गए हैं, सरकार कहती है कि मत मारो, पर मारने की लग गई हाथ में कसाई खाने को, 36,000 कारखाने हैं गायें काटने के, रोजाना लाखों गायें मरती रोजाना, जन्मती है क्या इतनी गाय नहीं होगी तो पहला पहले खेती कहां से होगी, दूध कहां से मिलेगा, रुपया राय रुपया रुपया रुपया 10-10, 20-20 हजार एक एक गाय के रुपया बटते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करे उनके सब हड्डियों का मांस का जीव आंतों का, हिंदुस्तान की आंत बिकती है आंत विलक्षण, दूसरी बिलाती गाय नहीं होती, वो बिलाती गाय वो तो बिलाती गाय अंदर लाते हैं यार इनका नाश करते हैं, सब आपकी हमारी गलती है, ये राज हम तो हम ही तो है हमारे में से तो राज बंदे बंदे वो बाहर से आए, पहले तो राज निकलता रानी के पेट से, आज प्रजा के पेट से निकलता है राजा, या प्रजा सब ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए, परंतु ना पाप का पता है ना देश का पता है ना भावी विचार है, आज से ही माता बहनों से कहना है इस बीमारी को दूर करो, अपनी बहन बेटी बहू हो गर्भपात मत करो, गर्भ नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश आप माता हो, आप मामूली चीज नहीं हो। कौशल्या माँ से कहा तो कौशल्या में कहा कि बेटा थोड़ा भोजन कर लो, तो वो कहते माँ मेरे तो राज मिल गया। क्या? कि पनवास का राज मिल गया। बताइए क्या केक ही निभा गया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। क्या पिताजी ने हुक्म दे दिया? तो कौशल्या बोले देखो बेटा तेरे सामने बाप की अपेक्षा माँ का आदर जाते, 100 गुना अधिक माँ का आदर है। वो जंगल में भेजते हैं तो मैं घर पर रखती हूँ, मेरी बात माननी चाहिए। दोनों बात दूध या तो माँ की बात माननी चाहिए, शास्त्रों के आज्ञा। तब राम जी बोले कि माँ अरे तो आप एक माँ हो, दूसरी छोटी माँ ने कहा एक ही माँ ने कहा बदमाश का, तो चुप हो गई। महाराज की अपेक्षा 100 गुना तो मेरा है अधिकार, मेरे से 100 गुना वो छोटी माँ का है। वो छोटी माँ कह जैसे बोलो बेटा फिर मैं नहीं कहती, जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन शतावध समाना। मेरा कहना है पिता से 100 गुणा अधिक, अरे मेरे से अधिक 100 छोटी थी माँ के कही उसका 100 गुणा अधिक है अधिकार है उसका, बन जाओ। कितना अधिकार बताओ? कौशल्या माँ पुत्र के लिए कह रही जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन शतावध समाना। वो प्रेम था, आज आपका संतान नहीं सुहा था, आश्चर्य की बात है। आप और हम कहां से आएंगे बताओ? ऊपर से टपकेंगे। आप ही कहां से आओगे, हम भी कहां से आएंगे बताओ? आप ही तो हो, माँ हो, आपके बिना हम जन्म जाएंगे, पैदा हो जाएंगे? है शक्ति किसी में? जिसमें लड़की का हत्या कर देना बड़ा भारी पाप है, लड़की के दहेज देना पड़ा करना पड़ता है। मेरे को महाराज आपको पता नहीं है, आपके घर लड़की है नहीं, आप पालते नहीं, हमारे कितना जोर रहता है। आपको हमारे बीच पालन किया किसी ने? मेरी अगर गर्भपात हो जाता तो आपको समझ में आ जाता? शंकराचार्य जैसे जैसे बड़े सूरवीर, बड़े महात्मा, बड़े दानी, बड़े बड़े गांधी गांधी जैसे नेता, वो गर्भपात कर तो गांधी जा जाते क्या? पता है आपके कौन आया गर्भ में, कौन है बच्चे आया? ये माताओं से आते हैं आप लोग, ये सब सबके सब कोई ऊपर साथ पड़ता था पता है क्या? इसे विचार दिया था है। तो बड़ा भारी नुकसान है, तो गर्भपात निषेध करो। आपने तो आपको तो बताया है, यहाँ पहले सिनेमा बताया बताते हैं, पुस्तक है जी गर्भपात की पुस्तक है, लाएंगे नहीं जब पिता है, वही पुस्तक देखो और मेरे लिए वो वर्तमान का देश इसकी परिणाम क्या होगा उस पुस्तक है। मातृशक्ति की हत्या, मातृशक्ति का महान तिरस्कार। मातृशक्ति है, पेट में छोटी बच्ची है इतनी सी, समझते हो? आप हम कहां से आए? मां से आए, मातृशक्ति उसे नाश कर दोगे कितना नुकसान होगा। अरे वो बुराजी होती है फिर, लड़कियां कम हो गई है, लड़के ज्यादा बढ़ गए हैं, अब बच्चे कहां से, बच्चे बच्चे संसार कैसे चलेगा? इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, संयम करो, थोड़ी कृपा करो, हम लोग जी जाए। नारायण नारायण नारायण।